Egy köncseppen át, más a világ. Félek, hogy többé nem találsz. Szívem úgy fáj, örökké vál. Egyszer majd újra rátalálj. Egy köncseppen át, más a világ. Félek, hogy többé nem találsz. Szívem úgy fáj, örökké vál. A világ, félek, hogy többé nem találsz. Szívem úgy fáj, örökké vál. Egyszer majd újra rátalálj. Egy kincset elállj. Egy köncseppen át. Egy köncseppen át.